should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away. Je zou bijna denken dat hij op zijn vingers geslagen heeft met de hamer. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mijn hemel. Man, man, man. Man, man, man. En dat is de moraal van het verhaal. Jim Diamond dus met een van zijn allergrootste hits aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek. Om je oren een beetje te verwennen. Je trommelvliezen zachtjes te masseren. Met prachtige muziek dus. En een paar leuke onderwerpen om je een beetje opgewekt de nacht in te laten gaan. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Maar we doen ook nog aan onderricht hoor. Lekker ouderwets. Zo meteen, over een minuut of 6, 7 al, Jeroen van Gent. Hij sprak met u op straat over, heeft u twijfels? Grote twijfels, kleine twijfels? Je hoort het straks. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij. Hij heeft zich ontzettend geërgerd aan het gijzelen van een journalist, een collega-journalist. En daarover gaat hij het nog even hebben, terwijl het al een weekje geleden is. Kan zijn, maar het zit nog in zijn hoofd. En zijn tekst is stevig, dus blijf vooral luisteren. En het laatste onderwerp gaat over wol voor warmte. Wol voor warmte, ja, dat kan goed uitkomen in dit seizoen, maar het gaat hier over een heel goed doel. Hoe het zit, je hoort het allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Why in the world Zen-momentje zou je kunnen zeggen van de Commodores. Easy. Hier in de late avond. Ja. En er komen nog meer mooie rustmomentjes aan. Vandaag in de show. De muziek is trouwens samengesteld door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal goed. Tja, niet iedereen staat zo stevig in zijn schoenen. Dat zegt tenminste Jeroen van Gent. Zelfs de meest doortastende man of vrouw wil wel eens twijfelen. Heeft u dat ook wel eens? Een grote twijfel. Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Twijfel? Ja, niks persoonlijks hoor, dames en heren. Maakt u zich geen zorgen. Ik twijfel niet, tenminste niet meer vroeger wel. Daar hebben we allemaal zoals last van toch. Zelfs de meest standvastige, doortastende mensen. Goedemiddag. Van de radio, mag ik kort wat vragen? Ja, vertel het eens. Heel kort. Wanneer had u voor het laatst een grote twijfel, is de vraag. Toen ik vanmorgen opstond. Ja. Nee. Denk, waarom sta ik op? Oh nee, ja. Echt. Ja. Dat is een hele fundamentele... Ja, daarom dus. Ja. Twijfel okay. Mijn leven lang al. Twijfel over dezelfde dingen? Nee, oh nee. Maar je overvalt me. Een beslissing die je moest nemen of iets nee, wat gebeurde? Niet. Ik ben resoluut gewoon. Ik hak altijd de knoop door, klaar. En des te erger kan het dan zijn als je ineens twijfelt. Als je dan twijfelt wel, ja. Ja, ja. Nee, dus, nee ik heb helemaal geen twijfel. Toen ik 2 weken geleden op een paard zat. Oh, oh jee. Ja, dat was een grote twijfel, want daar ging een galop zonder dat ik dat wilde. Dus toen was ik bang. Dan ga ik eraf vallen en moet ik dit nog een keer willen. Oh, ik zie het helemaal voor me. Ja, hè? Ja. Ja. Het liep goed af, dus daarom sta ik hier. Maar dat was even een hele grote twijfel. Dat was een grote twijfel. Ja, ja. Ja, zoveel had ik dat moeten doen. Ja, inderdaad. Want als ik er nu afval, dan hebben heel veel mensen er last van. En dan denk ik vooral aan anderen. Ik bedoel, zelf kun je ook wel wat hebben. Maar als je dan niet kunt werken, functioneren, dan is dat natuurlijk akelig voor heel veel mensen. Ja. Goed voorbeeld. Twijfel is iets dat zit bij iedereen in, hè? Ja. Ja, toch? Ja. Bij iedere volk. En komt het bij u wel eens omhoog? Nee, hoor. Ja, soms moet je wel incasseren, hè? Mm-hmm. Alles wat er gebeurt, moet je tevreden zijn. Nou ja, goed, maar twijfel is niet per se negatief, toch? Nee. kijk, als je twijfelt, dan moet je niet doen. Ja. Ja. Bij twijfel gewoon iets niet doen dan? Nee. Oké. Okay. Toen u mij zag, twijfelde u misschien? Nee hoor. Dat niet. Nee hoor, ik heb 45 jaar gewerkt en nu ben ik gepensioneerd. Aha. Dus ik vind het goed en lekker aardig. Ja. Met mijn opleiding, ik twijfelde of ik de opleiding meer zou gaan doen. En ik heb het toch gedaan en daar ben ik heel blij mee. Kijk, zie je. Dus ja, dan moet je even een paar stapjes over nadenken en dan afwegen, afwegingen. Ja, want twijfel kan nadenken zijn. Ja, als je dan alles op een rijtje zet, dan kan je wel een beslissing nemen, toch? Ja. Ja? Ik twijfelde waar ik naartoe op vakantie zou gaan. Ja. Ja. Ja. Of dat ik in Europa of dicht bij huis zou blijven. Ja. Daar twijfelde ik over. En hoe werd die twijfel ingegeven? Budget misschien? Ja, budget en hoe lang we op reis zouden gaan. Ik en mijn vriendin. En toen hebben we toch besloten om een verre reis te maken. En was het een goede beslissing? Jazeker. Het was zeker een goede beslissing. We zijn naar Vietnam gegaan en beviel ons goed. Dus. Oh, wauw. Vietnam. Ja. Dus het was, die twijfel die was misschien wel goed, want anders had je heel dicht bij huis in een huisje gezeten. Ja, en misschien hadden we hier wat slechter weer gehad ook. Slechter weer. En het is toch goed uitgepakt uiteindelijk. Okay. Goedemiddag. Mag ik soms wat vragen voor de radio? Het gaat over twijfel. Mag dat? Over twijfel. Twijfel. Ja, ik twijfel heel veel. Oh ja, twijfel. Nou, dan ben ik een goede adres. De vraag is, wanneer had u voor het laatst een grote twijfel? Wanneer? Deze aankoop die u nu handen heeft, dat is radio. Ja, twijfel of mijn dochter hem leuk vindt. Of net zo leuk als ik hem vind. Vandaar de twijfel, ja. Toch gekocht. Maar. Ja, en verbouwing in huis. Kijk, ja, daar heb je ook heel veel twijfels. Want maak je de goede keuzes. En dus twijfels zat. Ja. Ja. Die verbouwing loopt niet goed misschien dan? Of zo? Nou, het is nu goed gekomen, maar het verliep niet helemaal goed. Dus de twijfels waren wel terecht. Ja. Twijfel over de badkamerman. En ja, die heb je helaas met twijfel waargemaakt. Dus dan moet je het door anderen op laten lossen. Maar goed, dat is vandaag gebeurd. Dus, oh, dit is recent. Okay. Ja, dus nu kunnen we gaan genieten. Wanneer was voor het laatst dat u een heel erge twijfel had? Vanmiddag. Vanmiddag? Ja. Dat is recent. Ja, wat ga ik eten? Oh, en u twijfelde? Ja, ik twijfelde even. Waar tussen? Gebakken eitje en een salaatje. Oh, dat is een hele onschuldige twijfel. Ja. Oh ja, nou ja, onlangs nog. Ja. Iets waar ik ontzettend voor had gekozen was het democratisch onderwijs voor mijn kind. Ja. Democratisch onderwijs, daar bepaalt het kind zelf zijn hele leerproces. Dus hij bepaalt zelf of hij wel of niet wil rekenen of leren. En dat zit in IJsselmonde. Daar heb ik heel bewust voor gekozen toen hij 3 was. Dat ik dacht van nee, de enige school waar ik hem op zet is op democratisch onderwijs. 4. En hij is daar begonnen met 3 jaar en 10 maanden. Was daar leerling nummer 3. Zijn nieuw schoolsysteem echter bestaat op 15 plaatsen al in Nederland. Echter, na 2,5 jaar moet ik gewoon erkennen dat mijn zoon toch wat meer structuur nodig heeft. Dus ik kan natuurlijk mijn eigen ideaalbeeld vanuit die intrinsieke motivatie van het kind gestuurd leren wel willen door blijven voeren. Maar als het niet bij mijn kind past, dan ben ik nog alsnog verkeerd bezig. Dus ik heb een moeilijke beslissing genomen en heb hem nu naar een andere school gedaan, een Jenaplanschool. En heb daar wel echt over getwijfeld, ja, van doe ik er goed aan om hem vanuit een hele vrije schoolstructuur ineens in een klas te zetten waarbij alles per uur, per half uur gestructureerd is. Ja. Maar hij zit er nu een paar dagen en hij lijkt echt happy. Dus waarschijnlijk een goede keuze. Maar ja, ik heb zeker getwijfeld omdat het vanuit mijn principeoverweging koos ik voor vrijheid. En ik denk dat begint al bij de jeugd om hun wat meer keuzevrijheid te geven om zich te kunnen ontwikkelen in wie ze willen zijn. Maar ja, als het nog niet bij mijn kind past, dan was het wellicht te vroeg. Ja, ja, dus ja, twijfel had ik zeker. Ja, duidelijk. Ja. Okay. Chocola. Goedemiddag, meneer. Hi. Mag ik een kort wat vragen voor de radio? Het gaat over twijfel. Ik weet niet of u... Nou, probeer maar. Nou, wanneer had u voor het laatst een grote twijfel? Oh, die heb ik maar zelden. Ik geloof ongelooflijk in mezelf. Nou ja, de twijfel hoeft niet een zwak punt te zijn, toch? Eventueel. Ja, nee hoor, ik krijg last van twijfel. Geen last van twijfel? Nee, dat geloof ik niet, hè? Maar nou, het is zo. Ik geloof het wel. Mijn vrouw is een beetje een twijfelaar. Als je een twijfelaar zoekt, moet je haar hebben. Oh. Maar dat is niet echt twijfel. Zij is van heel lang afwegen. Ken je dat? Nou, dat is het ook wel. Ja. Dat is wel ook wel twijfel. Ja. Een goede keuze willen maken. Ja, dat is dat. Maar is het dan niet zo dat u wel eens met uw neus ergens tegenaan... Nee. Ja. Daar heb ik wel last van. Tegen een dichte glazen deur bijvoorbeeld. Nee. Nee, maar ook, maar daar heb je ook geen last van. Nee, ik ook geen last van. Ik heb eigenlijk nergens last van. Het heeft gewoon een bordvloed. Alleen als het regent, dan denk ik, nou, ja, dat is niet zo gezellig. Maar ja, dat mag nog wel eens stoppen, die regen. Ja. Ja, ja, maar ja, goed, het is ergens geworden. Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u wat vragen? Gaat over twijfel. Ik ben van de radio. Twijfelt u wel eens? Heeft u wel eens een grote twijfel gehad? Of misschien recent nog? Nee. Nee? Maar ik heb heel weinig tijd. Oh, dan, nou ja. Ik moet om 1:50 bij de fysiotherapeut zijn. Ah, oh, oké. Okay. Nou, daar twijfel ik geen moment aan. Dank u wel. Ja, comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment. Comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change. Je tout, évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant, évidemment. Mais pas comme avant. Pas comme avant. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe night till the light so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell Goeie vraag eigenlijk, of eenzaamheid wel ja, belangwekkend is. Laten we het zomaar eens noemen. Nou, Backstreet Boys, die vroeg het zich af. En Frans Gal zong de sterren van de hemel met Evidemment uit 1987, alweer zo lang geleden. In het ogenblik, tijd voor de column van Joop van der Hoor. Hij draait weer door, of draaft door natuurlijk. Bescherm je bron gaat over journalistiek, want Joop is natuurlijk journalist. Hoe het zit hoor je zo meteen na ABBA en One of Us. Stubborn and misguided. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. In september 1982 verscheen mijn eerste artikel in het inmiddels ter ziele gegaande dagblad Het Vrije Volk. Daarvoor kwamen mijn geschreven epistels niet verder dan in de weekbrief van voetbalvereniging Meeuwplaat en het clubblad van Sociëteit de Spin in Hoogvliet, waar ik overigens best trots op was. Schrijven. Ik ben er dol op. Vroeger, op de Rotterdamse haven vakschool, schreef ik als nerd van de klas als enige graag een opstel. Noteerde ik als tallyman in de haven met een lei en een krijtje het aantal balen koffie in een hijs die aan boord van een zeeschip werd gehesen. En deelde ik als politieagent natuurlijk ook wel eens een met de hand geschreven bon uit. Inmiddels heb ik een dozijn boeken geschreven en een paar duizend krantenartikelen en columns op mijn naam staan. Je zou dus kunnen zeggen dat ik een schrijver en een journalist ben. Zelf noem ik mij lieve correspondent columnist. Afgelopen week vroeg ik mij af of voor mij ook 200 echte journalisten en persfotografen op de barricade zouden gaan, zoals voor verslaggever Robert Bas. Ik ben geen lid van de NVJ, de Bond voor Journalisten, maar voldoe als freelancer verder aan alle plichten die het vak daaraan verbindt. Robert Bas. Ik ken Robert uit de tijd dat ik persverlichter bij de politie was. Hij is door de rechtercommissaris in gijzeling genomen omdat hij zich beriep op zijn verschoningsrecht als journalist en weigerde zijn bron te noemen en vragen te beantwoorden in de inmiddels als vergismoord bekendstaande moordzaak. Ik heb in de 36 jaar dat ik voor dag- en weekbladen schrijf tweemaal mijn mond stijf dichtgehouden om mijn bron te beschermen. Doe je dat niet, dan ben jij, het blad waarvoor je schrijft en de media in het algemeen haar geloofwaardigheid kwijt en drogen je bronnen op. En daarom, bescherm altijd je bron. Dat een rechtercommissaris bijna tegen beter weten in een journalist in gijzeling neemt, duidt mijns inziens op het steeds verder oprekken, lees afbreken, van de persvrijheid. Ik vraag mijzelf soms wel eens af of dit niet opzettelijk wordt gedaan. Van die proefballonnetjes oplaten om te toetsen waar je het vrije woord kunt breken of kan doen verstommen. Toen ik op de radio hoorde, ja inderdaad luisteraars, die goede oude radio, dat verslaggever Robert Bas door de rechtercommissaris in gijzeling was genomen, klonk er onder mij een enorm gekraak. Ik keek naar beneden en zag dat mijn klomp in tweeën was gebroken. En ook knarste er iets in mijn hoofd. Dat waren dus mijn tanden. Snel keek ik naar de vlag die fier bovenop het stadhuis wapperde. Gelukkig, het was niet de rode Turkse vlag met sikkel en ster, maar het rood-wit-blauw van mijn eigen Nederland. Maar waarom willen sommige mensen dan toch zo dolgraag op president Erdogan lijken en niet op de tegenwoordig bebaarde koning Willem-Alexander, wiens portret de rechtszaal siert? De bewuste rechtercommissaris had zichzelf een afgang kunnen besparen als hij of zij zich wat meer en beter had verdiept in de rechten van de vrije pers. Of was het misschien toch een probeerseltje waar Donald Trump inmiddels patent op lijkt te hebben? Ik heb al wat je zei in mijn oren geknoopt. Dat je zei het is voorbij, dat het leven zo loopt. Dat je mij niet meer mist en dat ik moet verstaan dat vroeger vroeger was, al besef ik dat dus nu maar pas. Dat het nooit meer zal zijn zoals het ooit was. Maar ik wil echt wel dat je weet, dat je weet. Ik rij voor jou naar de maan en parkeer me daar fout, tot je mij weer ziet staan, tot je weer van me houdt. En ik plak de planeet vol met post-its tot je weet. Alles laat me stinken, tot je weer van me houdt. Tot je weer van me houdt. Ik hoop dat je beseft hoeveel schuld er jou treft. Was alles voor mij, maar dat is dus voorbij. Je zegt, zie je dan niet hoe anderen omgaan met verdriet? Maar ik ben die andere mensen niet. Ik ben tot niks meer in staat, te triestig, te kwaad. Maar ik wil echt wel dat je weet, ik rij voor jou naar de maan en parkeer me daar vast, tot je mij weer ziet staan, tot je weer van me houdt. En ik plak de planeet vol met post-its, tot je weet, de planeet laat me koud, tot je weer van me houdt. Verzin in tientallen de mooiste woorden vloed, woorden die je doen stralen, nog meer dan je al doet. Ik koop een wondermooi pak friet met New Yorkse mayonaise, in een puntzak uit Madrid en met een vorkje uit Parijs. Ik zorg dat heel de wereld ruikt naar jasmijn en abrikoos, en ik stuur je mijn hart in een bol.com doos. En ik plak de planeet vol met post-its, tot je weet, de planeet laat me koud, tot je weer van me houdt. Oh, oh, oh, tot je weer van me houdt. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Outside the rain begins and it may never end, so cry no more on the shore, a dream will take us out to sea forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and Rita Coolidge in deze aflevering van De Late Avond. En We're All Alone. Nou, dat is niet te hopen, zeg. Nee, zeker niet. We hebben elkaar tenslotte en de muziek. Bart Peters hoorde je ook weer eens van zijn laatst verschenen album. Tot je weer van me houdt. Prachtig album trouwens. Lekkere muziek. Grappige liedjes ook. Leuke teksten. Goed. Zometeen weer een onderwerp. Dan gaan we het hebben over Wool for Warmth. Wat dat is, dat hoor je zo meteen na. Wet, wet, wet en Love is All Around. Die we ook kennen van de Trunks, maar dan van heel lang geleden. En ik vraag me steeds af, welke is nou mooier? Deze of die van de Trunks? Hier hebben we het over Wet, Wet, Wet en Love is All Around. Dus in de show. Tijd voor ons laatste onderwerp. Een goed gesprek, wederom hier in de studio met Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Katie Delhanty. Welkom, Katie. Ja. Uit Canada oorspronkelijk, hè? Begreep ik. Ja, ik begreep. Ja, klopt. Dus je Nederlands is prima, oh, maar wel met een accent. Ja, maar we gaan het allemaal doen. Jij bent hier gekomen om iets te vertellen over breien, want dat doe je, maar je doet veel meer. Ja. Toch? Ja. Ja, maar breien is wel iets wat je passie is, dacht ik. Hè? Ja, wel nu brei ik altijd. Dus het is bijna een fulltime baan. En dan ook nog voor een goed doel. Ja. Niet voor, al die sokken niet voor jezelf. Oh, ja. Zwaals. Oh, sokken. Oh, dat kijk, ja, dat kan de luisteraar niet zien. Maar je haalt je voet omhoog om de sokken die je zelf gebreid hebt. Die breidt altijd alles zelf. Ja. Maar voor een goed doel, daklozen. Maar ja. Dat is niet jouw hoofdberoep. Nee. Nee, nee, ik ben een spreker. Ja, ik een professional speaker. Ja, en ja. Wat doet een professional speaker? Die wordt ingehuurd, neem ik aan? Ik doe workshops en speeches voor geld. Dat is de, ja, ja. Ja. En voor congressen? Of? Voor congressen, voor grote bedrijven, universiteiten en business incubators. Ja, ja en is dat altijd, heb je dat altijd al een beetje gedaan toen je een klein meisje was? Nee. Sprak je de oren van de hoofd van je moeder, zoals dat dan heet in het Nederlands? Nee. Want nu spreek ik over business networking en motivatie en ook het nieuwe congres is... Influence without authority. Ja. Zoals je wil iets doen en die willen de mensen... Invloed hebben. Ja, ja, ja. Maar ja. Dan maak je dat gesprek zelf, dat onderwerp. Ja, het is mijn eigen programma. Je bent daarvoor gestudeerd. Dus je haalt ook de studie naar voren uit de boeken en zo. Ja, we hebben een business degree in Canada. En ook een tweede vanuit Australië. En ik kom uit de telecommunicatie zaak. Ja, ja. Ja, zo ik ben een telecommunicatie-expert. Ja, en je hebt iets anders dan breien. Ja, dat is zeker iets anders dan breien. Maar je hebt je omgevormd tot speaker over dit soort zaken. Ja. Ja. Ja. En dat gaat ook over telecommunicatie? Meestal nu niet, maar vroeger wel. Maar ik spreek over networking en influence. Maar je hebt dus allerlei soorten onderwerpen die je bespreekt. Ja, ja. En ik spreek meestal met introverte mensen. Ingenieurs en wetenschap en medewerkers of zo. Ja, ja. Ja. Maar één op één ook? Of, nee, het is altijd een groep. Congres. Altijd een congres en grotere. En daar word je gewoon voor ingehuurd. Ja. Ja. Nou, dan moet je wel breed georiënteerd zijn op dat soort zaken, toch? Want je moet wel iets nieuws te vertellen hebben bij die ingenieurs en al die mensen die daarvoor gestudeerd hebben. Ja, zeker. Ben je wel eens zenuwachtig? Zenuwachtig, sorry, ik ken niet de woord. Nerveus. Nerveus, nee. Nee? Nee. Gewoon? Voor mensen, nee. Nee. Als je daar voor de groep staat van, wat moet ik ze gaan vertellen? Nooit. Nooit. Nee. Maar ik ben lid van Toastmasters International. Ja. Dat is een soort public speaking groep, een club. Ja, ja, dat is een internationale groep. Ja. En die je ook scherp houdt, misschien. Ja, en zo je leert public speaking. Ja, ja. En ik ben lid van Toastmasters of The Hague in Engels, maar ik ben de voorzitter van Toastmasters, Den Haag Toastmasters. Toastmasters? Ja, de Nederlandse groep. Ja, wat zijn Toastmasters? Toastmasters is een public speaking groep. Die groep. Ja, het is de groep, het is de club. Daar ben je voorzitter van. Ja, dus, van de Den Haag Toastmasters. Ja, ja, een hele aparte tak van sport, om het zo maar even te noemen. Ja. Dat praten voor de alle geleerde mensen. Ja, dat moet vind je het leuk. Je vindt, ja, blijkbaar, want anders deed je het niet. En het levert ook nog wat op, denk ik. En ik ben niet bang. Nee, je hebt geen... In Nederland zeggen we dan, je hebt geen plankenkoorts. Ja, nee. Als je op de planken staat, dus op het podium, dan heb je daar geen last van. Nee. Dat gaat allemaal goed. Nou, leuk om dat te horen. Hoe kunnen we jou bereiken als mensen zeggen, ik wil wat meer van Katie weten? Ik ben op LinkedIn. Kathy Delhenty. Ik ben de eigen Kathy Delhenty op LinkedIn. Ja. En ook op Facebook en Wolf Verwarmte natuurlijk. Oké, dat is allemaal te bereiken via de sociale media dus. Ja. Katie Delhanty. En Delhanty met een Y aan het eind. Professional speaker, lecturer, researcher en author. Je schrijft ook nog boeken? Ja, we hebben twee boeken. Ze zijn bijna klaar. Nog niet klaar, maar bijna. Een druk bestaan. Ja. En ook nog hier in de studio. Dank je wel dat je er was. Ja, dank je wel. En dank voor het gesprek. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars waiting. sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Mama Cass, dream a little dream of me. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met, nou, gewoon lekkere muziek. En gezellige informatie. Dus luister dan weer. En blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Want dan komen we elkaar vanzelf alweer tegen. Ik wens je een hele mooie nacht als je gaat slapen. Niet naar de herhaling luistert overigens. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wensen we je vanuit hier, uit de studio, een hele goede wacht. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Kijk daar maar eens. Dan weet je wat we allemaal uitspoken in de show. Tot sluit van de show, Kenny Dofer. No End.